और ऐ पैगंबर, याद करो जब हमने जिन्नात में से एक गिरोह को तुम्हारी तरफ मुतवज्जेह किया कि वो कुरान सुने। चुनाचे जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो अपनी कौम के पास उन्हें खबरदार करते हुए वापस पहुंचे।